τόσο καιρό, αν η αγάπη σου για μένα διαρκεί, δίχως κλίση τηλεφωνική. Πρώτη μου φορά είπα πολλά, πως δεν χρειάζεται να ψάξω να σε βρω. Νιώθω πως θα τρελαθώ. Έλα, έλα, έλα ξανά. Δεν μπορώ πια. Δεν αντέχω πια. Η καρδιά μου τόσο σε ζητά. Έλα, έλα, έλα ξανά. Σε ζητά. Έλα, έλα, έλα ξανά. Δεν μπορώ πια. Ξανά. Σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Χωρίς εσένα πια δεν ζω. Κι δυο φταίμε με αυτό μας το τρελό εγωισμό και για το μικρό χωρισμό. Βάλε με εσύ σε μια γραμμή και μη με ξαναφύσεις, μη ξανά ποτέ. Μη με ξαναφύσεις ποτέ. Έλα, έλα, έλα ξανά. Έλα ξανά, έλα ξανά, έλα ξανά.